Nasza kompania nie bierze jeńców, nie jesteśmy bandą szaleńców. Nasza kompania nie patrzy do tyłu, jeśli umiesz, to się Boże zmiłuj. Nasza kompania jest prawdziwie godna, gdy trzeba surowa, gdy trzeba łagodna. Nasza kompania jest najlepsza na globie, gdy myślę o panu, myślę o tobie. Nasza kompania, każdy przyzna, wojna to honor, Bóg i ojczyzna. Nasza kompania od wieku Boże się, Panie Boże. Das ist bei dir ist alles.